Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Eûzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve ahlul ukdeten min lisani yefkahu kavli. Sadakallahul azim. Muhterem Müslümanlar, geçen hafta efendim Enam suresinin 124 müydü? 136-137. ayette kalmıştık. Yarım kaldı. O yarımdan dolayı bu ayeti tekrar ele alacağız. Efendim ona göre açıklayacağız. Yüce Allah buyuruyor ki وَكَذَٰلِكَ işte bunun gibi زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِنَ الْمُشْرِك۪ينَ müşriklerden pek çoğuna süslendi. Yani süsledi şeytan. قَتْلَ اَوْلَادِهِمْ evlatlarını, çocuklarını öldürmeleri süslendi. Şurakâuhum, onların şerikleri bunu süsledi onlara diyor Allah-u Teala. Niçin? Liyurduhum, onları helak etmek için, mahvetmek için. Ve liyelmişû dînehum, dinlerini karıştırmak, Allah kullak etmek. Ve levşâ Allahu mâ fealû, Allah dileseydi bunu yapamazlardı. Fedevhum, öyleyse sen onları bırak ya Muhammed. Ve ma yefteru, o iftira ettikleriyle beraber onları bırak dedi. Şimdi burada hatırlarsanız size demiştim ki insanlık tarihinin 4 tane cahiliye dönemi olmuştur. 3'ü oldu bitti de 4.'sünün içindeyiz. Ne diyor demiştim size hatırlarsanız, Hazreti Lut dönemindeki cahiliye çağı dönemi. Orada insan insanı istismar ediyor demiştik, hatırlayın. Ardından Firavun dönemi, ki orada Firavun erkek çocuklarını öldürüyor idi. Sebebi neydi? Bir daha dönmeyelim oraya. Siyasi bir nedenle çocukları öldürüyordu. Çünkü rakibin doğacak, bir çocuk doğacak, seni tahtından edecek dediler Firavun'a. Firavun da İsrailoğullarının çocuklarını 2 sene kesiyor, 2 sene bırakıyordu. İşte Hazreti Musa da o kesilme döneminde doğdu. Böyle bir katliam yapılıyordu o zaman. Firavun yapıyordu. Niye? Niyesi? Tahtını korumak için. Siyasi bir nedenle yapılıyordu bu. Ardından kız çocuklarını öldürmeye başladı Araplar. Onlar da bunu fakirlik nedeniyle وَلَا تَقْتُلُوا اَوْلَادَكُمْ حَشْرَةَ اِمْلَاكُ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَاِيَّاهُمْ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَاِيَّاهُمْ 2 ayettir bunlar. Birisi Enam'da, birisi İsra'da demiştim size, hatırlayın. Fakirlik nedeniyle, ama Nahl suresine bakarsak, Zuhruf suresine bakarsak, burada aynı zamanda çok ayıp kabul ediliyordu kız çocuğu. Ailenin ilk çocuğu kız olursa çok ayıp kabul ediliyordu. Anlatmıştık bunu. Babası diyormuş ki, yüzü kızarır diyor, siyahlaşır diyor. Musvedden ve huve kazim diyor Allah-u Teala. Simsiyah olur. Ve ardından yetevera minel gavmi, toplumdan uzaklaşır, kaçar. Benim nasıl kız çocuğum oldu diye kaçar diyor Allah-u Teala, kaçardı. Ma büşra bih, kendisine müjdelenen kız çocuğundan dolayı kaçardı. Eyümsikuhu alâ hunin em yedessuhu fitturab dermiş. Bu ayıbı büyüteyim mi yoksa toprağa gömeyim? İçinden geçirdiğini bize Allah-u Teala tercüme anlatıyor. İçinden geçirdiği, o babanın içinden geçirdiği niyeti, düşünceyi bize anlatıyor. Sâhemâ yahkumun diye bitiyor. Ne kötü hükümdür bu diye. Ve gömüyorlardı. İşte bunu Allah-u Teala burada gündeme alıyor. Burada bir değerlendirme yapıyor. O konular hakkında. O ayetlerde de var. Bu burada da almış onu tekrar gündeme ama başka bir boyutuyla da almış. Diyor ki Allah-u Teala onlar çocuklarını öldürmeleri onlara süslendi tanrıları tarafından. O tanrı neydi demiştim size, hatırlayın. Töre. Töreleri kuyan o büyük adamlar var ya, o kabilenin reisleri olan adamlar, onlar tanrı. Onlar ne derse oğlum. Allah mallah be, bırak sen şimdi, Allah vermiş efendim hayat hakkına dokunamazsın falan de. Bırak o işi. Şimdi bizim kabilenin reisleri ne diyorsa, hangi töreyi koyduysa o töreyi uygulayacak. Fırat Nehri'ne at diyorsa atacak. Kardeşine git vur kız kardeşini, ablanı diyorsa vuracak. Bu şimdi oluyor. Bakın bu asırda oluyor. Bu asırda olması ne demekti? İşte 21. asır cahiliyeti, 4. cahiliyeti yaşıyoruz. Ve ben size bir formül verdim. Lut kavmi cahiliyeti çarpı Firavun cahiliyeti çarpı Arapların cahiliyeti eşit değildir bugünkü cahiliyete. Bugün kadınlar satın alınmıyor. Bugün kadınlar meta haline gelmedi. Bugün kadınlara özgürlük vereceğiz diye bu özgürlük onların satılmasına sebep olmuyor. Özgürlük geri dönmüyor. Erkeklerin meta haline gelmiyor. İşte geçen hafta diyemediğim, bugün diyeceğim, işte bugün dedim sonucu erken gelin dediğim, işte bu söyleyeceğim laflar. Bakın, burada evlatlarını öldürür diyor, kız sultan demiyor. Öteki ayetlerde, yani Nahil'de olsun, Zuhruf'ta olsun, Tekvir'de olsun, bütün oralarda kız çocuklarından bahsederken burada evlat diyor. Yani evlat derken erkeği kızı ayırma. Niye? O zaman neye mesaj veriyor bu ayet? Bu kelime neye diyor? Bugün biz erkekleri de öldürüyoruz kızları da. Neyle öldürüyoruz? Beyinlerini öldürüyor. Gönüllerini öldürüyor. Yaşayan ölüleri haline getiriyor. İşte bunu söyleyecektim size geçen hafta. Diyemedim, bugün geldim. Yani bugün o zaman insanlar çocuğunu öldürüyordu, kız çocuğunu atıyordu onu mezara, bir defa ölüyordu, bir defa iş işten çıkıyordu, bir defa katil oluyordu ama biz şimdi gençlerimizin, çocuklarımızın katiliyiz. Yanlış eğitimle, yanlış felsefelerle onları Allah'tan koparak öldürüyoruz. Allah istemiyor. Evet. Görüyorsunuz. Ölüler haline getirdik gençliği. Yani bugün birileri o birilerini doldurun. Kitap yazacaksınız. Ödev veriyorum size. Birileri narkoz vuruyor bizim gençliğimize. Uyuşturuyor onu. Yatırmış onu efendim ameliyat masasına. Kesip doğruyor, farkında değil. Farkında değil gençlerim. Kimin doğradığını, ne yaptığını, neresini kesildiğini farkında değil. Anlaşıldı mı? Heyecanım bağışlayın. Biraz bağırayım ya. Biraz bağırayım da duysunlar. Farkında, siz de farkında değilsiniz. Bu gençlerin nereleri kesiliyor? Dışarıda baba bekliyor. İçeride oğlu narkozu yemiş, doğranıyor. Farkında değil. Evet, işte ölüm bu. Ölüm bu. İnanın. Gönüller ölüyor. Allah-u Teala öyle diyor peygamberimize. O yaşayan ölülere işittiremezsin ya Muhammed. İnneke la tusme'ul mevta. Yaşayan ölüye işittiremezsin sen. Bunlar yaşıyorlar ama ölüdürler. Aha bizi böyle hale getirdiler şimdi. Müslümanları bu hale getirdi şimdi. Yani yerin altındaki mezar kadar yerin üstünde mezar var. Bunun ilahiyatta bu hale gelmiş. Yani din alanı da bu hale gelmiş. Dolayısıyla bakın, çok ciddi konu konuşuyoruz burada. Çok ciddi. Bugünkü yazımı okursanız orada bir şeyler bahsetmişim ama tam değil, ama böyle bu şekilde konuşmuyoruz da efendim, ama zımnen oradaki makaleyi okuyun bakın. Bir şeyler yazdık oraya. Efendim, şimdi bugün çocuklarımızı inanın yaptıkları tahsille, Allah'tan uzak bir eğitimle, bereketsiz bir eğitimle, yanlış felsefelerle onların kafasına, gönlüne mermiyi sıkıyorum. Öteki mermi nerede kalmış? Öteki mermi bir defa da vuruyor, ölüyor. Bitti, gitti. Ama bu gözünün önünde ölü duruyor, gözünün önünde. Evet, adam konuşuyor yanında televizyonda, ölü konuşuyor, ölü. Geçenlerde seyrettiniz. Adam konuşuyor, ölü. Adam kefeni giymiş, orada oturup konuşuyor. Ölmüş beyin, gönül ölmüş. Evet. Dolayısıyla bugün kitaplarımız, gençlerimiz okumuyor ama okuyanları da okuduğu şeyden mermi veriyor kafasına. Kafasına mermi. 14'lüyle sıkıyor adam ya. Adam kitap yazmış, 14'lüyle sıkıyor ya. Evet. Biz de zannediyoruz canlıyız. Şimdi bakın. Bu dediğim, Hoca Efendi abi de bir yorum yaptın sen ama bu yorumu neye dayandırıyorsun? Şimdi buraya dayandırdık da biz buraya yorum getirdik. O yorumu neye dayandıracaksın? Şimdi bu din böyledir. Bu din öyle olmaz. Allahsız bu işi konuşamaz. Bir din adamı Allahsız konuşamaz. Böyle yapıyorlar. Görüyorsun. Ya eyyühellezine amenü stecibu lillahi velir resulü idâ deâküm lima yuhyikim. İşte aha, benim dayandığım ayet bu. O Allah'ın, peygamberin size hayat veren, size canlılık verecek olan şeye çağırdığı zaman ona uyun. Hayat veren şey dediği işte bu Kur'an, Allah'ın vahyi. Can verir. Bu vahiy olmadığı yerde can yok. Bak, ayet-i kerimeye dayanarak bu işi yapıyorum. Bu yorum buraya getiriyor. Demek ki Allah'ın davetine, peygamberinin davetine, davet ettiği şeye, ama ne o şey, nedir o şey? Lima yuhyikum. Size hayat veren. Size hayat verecek olan şeye çağırıyor sizi. Ona uyun. Demek ki bu bir can veriyor. Gönüle, zihne, hayata. Can veriyor. Zaten kendisi can diyor. Şura'nın 52. ayetinde. Bu candır diyor. Ha şimdi demek ki anlıyorsun değil mi nereye dayandığımı? Demek ki biz çocuklarımıza Allah'ın vahyini ulaştırmıyoruz ki hayat bulsun. Biz onlara ilmihalden bahsediyoruz. Çünkü ben insanların söylediği fetvaları söylüyorum. Hayat verme. Hayat Allah'ınki verir. Öyle diyor Allah. Allah aşkına ya. Bunu anlatamıyorum. Ya eyyühellezine amenü stecibu lillahi. Allah'a uyun. Allah'a İcabet edin. Koşun. Fefirru ilallah demektir. Allah'a koşun. Bu da ayettir ha. Allah'a firar edin diyor. Hani hapishanede firar ediyor ya. Ha o firar et diyor. Firar. O senin nefsinin hapishanesinden çık. Oradan kaç da Allah'a koş diyor Allah-u Teala. Fefirru ilallah. Zariyat suresi. Evet. Dehşet bir şey. Şimdi Ama biz insanlara Allah'ın vahyini anlatmıyoruz ki hayat verelim. İşte bu ölüm olayı böyle oluyor. O zamanları kılıçla öldürüyorlardı, atıyorlardı mezara. Biz şimdi göğe bilgi veriyoruz çocuklara, göğe felsefe öğretiyoruz onlara, göğe hayat veriyoruz onlara. Onların kafasından mermiyi çakıyor. O da öyle mermilerden geziyor. Böyle. Anladınız mı şimdi? Duydunuz mu beni? Evet. Bu diyor, bu sahte tanrılar, bu sahte tanrılar böyle süsler onlara çocuklarını öldürmelerini. Şimdi o büyük tanrılar var, şimdi o Hubel putları, o Lat, Menat, Uzzalar ölmedi. Onları yıktılar da o zaman yıktılar. Devam ediyor şimdi. O zaman o ayetler ortadan çıkması lazım o Necm suresinde. Tabii. Yani niye? Yani o Lat, Menat, Uzza onlar yıkıldıysa peygamberimiz onları kırdı. Sahabe onları kırdı ama o ayetler duruyor burada. Ha demek ki Lat, Menat, Uzza putları devam ediyor. Marksizm abi Hubel putudur o. Kapitalizm Menat'tır mesela. Bu felsefeler, yanlış felsefeleri kuranlar, onları üretenler, işte bu putlardır. Bu putlar emrediyor. Bak emrediyor. Çocuğunu öldür diyor. Bu felsefeyi kafasına sok diyor. Efendim ben gençken lise son sınıfta okurken gerek İmam Hatip'te gerekse Eyüp Lisesi'nden dışarıdan verdim şeyi, imtihanı da o diplomayla gittim üniversiteye. İmam Hatip diplomasıyla geldim ilahiyata. Şimdi hiç unutmuyorum. O zaman ben daha tabii 18 yaşında tıfıl. Baktım ki felsefeyi okuyorum. Ya Protagoras'tan başlıyorum. Sokrat, Eflatun, Aristo, David Hume, efendim Bergson, Kant, Descartes, efendim bak sayıyorum bunları, yürüyorsun değil mi, nasıl? Öyle değil şey. Ha bunları okudum, ulan bir tane İslam filozofu yok. Kalktım ayağa dedim ki hocama. Hocam dedim ya, hatta güzel de bir felsefe hocamız var. İmam Hatip'te, çok şahane ders var. Dedim hocam ya. Yani bu İslam alemi dedim hocam, hiçbir tane filozof yetiştirmedim ya. Nerede bizim İbn Sina'mız, nerede bizim Farabi'miz, nerede bizim Elkindi'miz dedim hocam. Hocam tabire baktı bana. Nereden çıkardın bunu? Ulan nereden çıkardın, bu kitap değil dedim ha. Ya bu önümüzdeki kitap değil onda. Siz adam değilsiniz. Siz millet değilsiniz. Siz bir adam yetiştiremediniz diyor. Filozof yetiştiremediniz. Düşünür yetiştiremediniz. Oku Batınların, Descartes'larını, Sokrat'larını, şunlarını, bunlarını. İşte bu kültür emperyalizmidir işte. Ha bugün onu yazdım. İşte bu kültür emperyalizmidir. Düşünebiliyor musunuz? Müslüman ülkede bir tane filozof Müslüman yetiştirmemiş ya. Hiç yetiştirememişiz ya. Bu hale bak ya. Geliyor senin programını ona göre yapıyor. Programını ona göre yapıyor. İşte bu ölüm olayıdır. Efendim, niye diyor bu sahte tanrılar bu müşriklerin bir kısmına, birçoğuna böyle çocuklarını öldürmeyi süslerler. Niye? Onu da söylüyor. Niyesini de söylüyor. Liyurduhu. Onları helak etmek için. Ve liyelbisu dinem. Dinlerini alt üst etmek için, karıştırmak için. Şimdi kafa ölünce dini karıştırıyoruz biz daha şimdi. Ha bu biz şimdi dini karıştırmayın mı? Ha bu dini karıştırmayın mı? Bak şimdi ayete bak. Ve liyelbisu aleyhim dinem. Dinlerini onların üzerinde karıştırmak için. Aslında lebise, elbiseyi giydirmek manasına gelir. Elbiseyi giydirmek. Lebise, libas elbise demektir. Lebise dedim mi fiil halinde giydirmek anlamına gelir. Elbiseyi giymek anlamına gelir. Şimdi elbiseyi giydiğin zaman ne olur? Avret yerlerin örtülür. Öyle değil mi? Soğuktan korunursun. hem ayıptan korunursun, hem soğuktan korunursun elbiseyi giydiğin zaman. Bak giyiyorum. Dini de karıştırdın mı, ona elbise giydirdin mi, dinin hakikatini göremezsin de. Onu çıplak göremezsin. Oysa ki bu dini çıplak öğreneceksin kardeşim. Bunun avreti yoktur, bunun ayıbı yoktur. Bu bilgiyi öğreneceksin. Bak giydirir diyor ona diyor. Tabi bu giydirin başka bir anlamı da var. Karma karışık hale getirir. Ellezine amenu ve lem yelbisu imanehum bi zulminde olduğu gibi. Geleceğiz oraya. Yok geçtik onu. Onu geçtik. Yani o iman edenler diyor kendi imanlarına zulmün elbisesini giydirmezler. Zulmü karıştırmazlar demek diyor. Zulmün elbisesini giydirmez diyor imanına. Benim imanım var buraya zulüm elbisesi giyemez bu. Giymeyeceksin. Der. Şimdi bunlar da bu çocukları böyle öldürürler, helak ederler. İşte Batı dünyası bizi böyle helak ediyor. O sahte felsefe putları var ya, o şeyler, latmenat tuzlalar devam ediyor. Efendim, onlar şimdi bize emrediyor. Çocuklarımıza beynine, gönlüne enjekte ediyoruz. Neyi enjekte ediyorsun? İşte bu. Fakat muhteşem bir şeye geliyoruz şimdi. وَلَوْ شَاءَ اللّٰهُ مَا فَعَلُوهُ Ben isteseydim, dileseydim bunu yapamazlardı diyor Allah. Yani ben onları özgür bırakmışım demektir. Şu özgürlüğe bak. Ben o insanları özgür bıraktım. Cebren onlara bir şey yaptırmak istemiyor. Ben onları zorlamıyorum. Dilesem yaptırmam. Ama özgür bıraktım. Of. Böyle bir şey var mı? Böyle bir özgürlük var mı? Ha? Şu hale var. Yani ben istesem nasıl da çocuğunu öldürecek ya? Mümkün mü? Öldürtmem ben istesem. Ama ben özgür bırakıyorum. Ya Muhammed ben özgür bıraktığıma göre federum sen de onları özgür bırak. Ma faaluhu federhum ve ma yefterun. O yaptıkları iftiralar, o uydurdukları, o sahte fikirlerle onları özgür bıraksın. Ben bırakıyorum, sen de bırak. Hale bak. Muhteşem. 1400 sene evvel bu kitap gelmiş. Çok ileride. Evet. İşte onun için sizi erken çağırdım biraz. Dedim erken gelin ki bu açıklamayı yapmış olalım. Bunları duymuş olun demek istedim yani. Anladınız mı? Evet. Ah bir derdimi anlasanız. Bir derdimi. Ve galu hâbihi. O müşrikler şimdi fetva veriyorlar. Evet. Fetva veriyorlar. Şimdi onların fetvalarını anlatacak. Bakın. Ve galu dediler. Hâdihi en'am. Bunlar hayvanlardır. Ve havzun. Bunlar ekinlerdir. Hicrun. Haramdır. Bu hayvanlar, bu ekinler haramdır. Kendi kafalarından haram diyorlar diyor Allah-u Teala. Şimdi onu anlatayım. Anlıyor musun? Böyle devam edecek. Ta ki iki sayfa. Bu müşriklerin bu yanlış fetvalarını, bu dine nasıl karıştırdıklarını, Allah'ın vermediği fetvaları nasıl verdiklerini anlatıyor şimdi. Neyse ayete mana vereyim de döneriz açıklamasını yaparız. La yet'amuha illa men neşav. Dediler ki bu hayvanlarla bu ekinleri bizim dilediğimizden başka kimse yiyemez. Bizamihi kendi zanlarına göre. Ve en'amun bunlar da hayvanlardır dediler. Hürrimet zuhurha o hayvanlara binmek yasaktır. Hürrimet haram kılındı yani. Yasaktır, haramdır. Ve en'amun Bu hayvanlardır. La yedkurun esmallahi aleyha. Aleyhe iftiraen aleyh. O bir kısım hayvanlar da üzerlerine Allah'ın ismini anmadan onları keserler veya yerler. Neyse, bunların üstünde Allah'ın isimleri anılmaz. Allah'a iftira edin. Böyle fetva verir. Seyeczihim bima kanu yefterun. Biz onları cezalandıracağız. Bu yaptıkları iftiralardan dolayı. Allah onları yaptıkları iftiradan dolayı, bu yanlış fetvalardan dolayı cezalandıracaktır. Şimdi bana diyor. Bunlar, onları anlatırken o kime anlatıyor? Bana. Size. Ama birinci derecede bana. Ha böyle fetva verirken doğru dürüst ver diyor. Bak seni de cezalandırırım ha, bu müşrikler gibi fetva verme. Bana diyor lan. Beni diyor. Birinci derecede dersi ben alıyorum ya. İkinci derecede size ait. Şimdi ayete girelim. Tabii ki o zamanları peygamberimiz döneminden önceki dönemde olsun, peygamberimizin döneminde olsun, fark etmez. Aha bugün, aha yarın. Şimdi وَقَالُوا هَذِهِ اَنْعَامٌ وَحَرْسٌ. Hers ekin anlamına gelir. Çok farklı manaları var. Kültür anlamına gelir hers. Mesela Bakara suresinde kültür anlamına geliyor. Efendim? Hicr. Hicr dediler. Demek ki bu şeyler nedir o? Müşrikler bu hicr kelimesini biliyorlar demek. Böyle kullanmışlar. Allah da böyle naklediyor. Onların bu konuştukları fetvalar arşa alaya çıkıyor. Levh-i Mahfuz'da Allah-u Teala alıyor onu, vahiy olarak peygamberimize gönderiyor. O konuşuklar kaybolmuyor yani. Onları Allah-u Teala kaydediyor yani. Onları kaydederken Levh-i Mahfuz'a kaydetmiş. Oradan bize ayet olarak göndermiş. Demişler ki, bu hayvanlarla bu ekinler haramdır. Fakat haramdır derken hicr kelimesini kullanıyorlar. Hicr kelimesi de çok ilginçtir. Bir kelimedir yani Kur'an'da. Aslında hicr kelimesi bir kavmin adıdır. Taşlık bir arazide yaşayan hicr kavmi. Hicr. Hicr suresi vardır. O kavmi anlatır. O taşlıkta yaşayan o hicr toplumunu anlatır Allah-u Teala. Aslında bunun manası taş demektir. Asıl mana budur. Fakat çok ilginç bir manası da var. Hicr aynı zamanda akıl anlamına geliyor. Buyur cenaze namazına. Allah Allah. Ya bir taraftan taş, bir taraftan akıl. Aynı kelime. Yalnız bu kelimeyi tabii aklın manasını Allah verir. Rabça oluyor. Bunu Arap bilmez. Arap bunun taş olduğunu bilir. Haram olduğunu biliyor. Ama akıl anlamına geliyor. Bunun Kur'an'da bir yerde akıl anlamı. Bunu Fecir suresinde. Hel fî zâlike gasemun lidî hicr. Akıl sahibi için bunda bir delil yok mudur diyor Allah-u Teala. Yok mu? Orada hicr kelimesiyle akıl diyor, akıl. Şimdi aklın türevleri var. Ne demek türev? Matematik diliyle konuşuyoruz. Böyle cemaate matematik diliyle konuşulur mu? Yani aklın kısımları var, çeşitli isimleri var. O isimleri de Allah aklın faaliyetlerine göre koymuş. Çeşitli faaliyetler yapar akıl. O aklın o faaliyetlerine göre Allah ona bir isim veriyor. Mesela orada hicr der, başka bir yerde hilm der, başka bir yerde lüb der, başka bir yerde mesela aklıma gelirse gene söylerim, rüş der. Mesela öyle kullanıyor Hazreti Lut Aleyhisselam. Aklı başınızda bir adam yok mu diyor. Eleyse minküm racülür reşid. Reşid. Aklı başında bir adam yok mu sizde? Yani aklın türevleri var. Şimdi burada da hicr kullanıyor orada aklı. Niye? Taşla ne alakası var ya Rabbi? Sen aldın bu taşı, dedin ağır. Ne öğrenmeleri lazım? Alakası var. Taş. Taş ne yapar? Taşla kovarsın değil mi? Hayvan yanlış bir araziye girdiyse, komşunun arazisine girdiyse alırsın eline taş atarsın ki geri dönsün. Yanlış yere girdi. Öyle mi? Akıl da böyledir. İnsanoğlu Allah'ın sınırını aştığı zaman akıl ona taş atar. Dön geri. Anladın değil mi? Çobanlığın bana verdi. Ben çobanlık okulundan mezunum. O fakülteyi bitirmişim ben. Çobanlık bana çok şey verdi. Neler almışım ben o çobanlıktan ya, hayret bir şey. Yani 8-9-10 yaşında çocuk da nasıl oğullar aldım? Aldık işte bak. Allah, Allah vermiş. Şimdi taş. Taş ne yapar? Bak şeytanı racim diyor. Taşlanmış şeytandan bana sığır. Ha şeytanı kovar akıl. Akıl şeytanı kovar taşlar. Anlıyor musunuz? Nefsi kovar, nefsi. Nefsin beyine gönüle girmemesi için akıl taşlar nefsi. O manada demiş ona taş, akıla demiş, taşa demiş akıl. Anlıyor musunuz? Ha budur işte. Bu bağlantıyı yapamazsan sen bu kürsüye çıkma. Çıkma. Öyle değil mi Ramazan? Olur. Ha şimdi hicim. Tabii bir de bu hiç taş donmuş katı. İnsanın arzularını, isteklerini, nefsin kötü isteklerini dolaba koyar, oraya buzlatır onları, taşlatır onları. Akıl yapar bunu ha. Evet. Onun için hicim demiş ona. Aynı zamanda baba burada haram anlamına geldi şimdi. Ne bağlantısı var şimdi akılla bunun? Ha. Akıl helalı haramı anlar. Anlıyor musun? Akıl o helal haramı onun için burada haram kelimesi kaçınılması gereken şey, yasaklanan şey. Akıl bunları koyar. Akıl haram koyar. Yani haram derken Allah'ın haram manasına değil. Yani haramı anlar, neyin kötü olduğunu anlar. Fıtri olarak anlar. Şimdi bana telefon ediyor. İnanır mısın? Muhteşem. Muhteşem insanlar var bizim. Ya ilkokul mezunu çünkü. Kadın. Öyle anlıyor ki. Öyle anlıyor ki. Çünkü fıtri olarak o akıl çalışıyor. Şimdi burada onun için hecir kelimesi kullandı Allahu Teala. Yani o müşrikler öyle kullanmış, o da öyle bize söylüyor. Ama ne manalara geldiğini anlattım size. Sonra hicr, taş ne yapar taş? Taştan ev yaparsın ya. Ulan taşı mezarının başına dikiyorsun ya. Efendim, taştan bina yapıyorsun, taştan efendim namazgah yapıyorsun. Bizim yaylalara giderken taştan böyle namazgah yapmışlar, giderdik oraya namaz kılardık. Doğru mu dedim? İşte akıl da böyledir. Akıl medeniyetin duvarını yapar. Medeniyeti yükseltir, binayı yapar. Akıl bu. Ha, onun için taş. Senin de mezarının başına dikecekler bir taş. Ama aslında senin mezarının başına akıl mı dikiliyor, taş mı dikiliyor? Anladın mı? Ha. Şimdi bu kelimeye kaldık, burada kaç dakika kaldık belli değil. Ama bu Kur'an işte bu. Kur'an'ı kelime anlatmaya kalktın mı iş değişiyor ya. Adam alıp götürüyor. Demek onun için hicir demiş. Taşlar. Pisliği, kötülükleri, yanlışları, nefsi, şeytanı. Taşlar kafadan. Evet, esas taşlama bu. Bu. Adam gidiyor şeytanı taşlar, dönüyor kavga ediyor. Ha bu diyorlar şimdi. Bu hayvanlarla bu ekinle haramdır. La yet'amuha illa men neşâ. Onu kimse yiyemez. Biz dilersek ya. Biz kime yiyecek dersek Heh, o yedi. Öyle bir zamiyim kendi zanlarına göre, kendi düşüncelerine göre falan böyle söyler. Halbuki kimin neyi yiyeceğini, yemeyeceğini ben belirlerim diyor. Baş. Hatta Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir yanlış fetva veriyor. Derhal Allah-u Teala sorguluyor. Tahrim suresinin birinci ayet. Ya eyyühen nebi, ey peygamber, lime, nasıl, niçin? Tuharrimu ma ahallallahu lek. Benim helal kıldığım bir yemeği sen nasıl haram kılarsın? Yapamazsın bunu. Senin elinde değil bu iş. Bak görüyor musunuz? Peygamberimiz bal yemeği kendisine haram etmiş. Bir daha bal yemeyeceğim. Hanımının birine uğramış. Sıra olmayan hanımına uğramış. Orada bal yemiş. Ondan sonra gitmiş sıra olan hanımına. Bakmış ki ağzı bal kokuyor peygamberimizin. Yok sen falancaya mı gittin yoksa? Kadınlar, hanımlar kıskanç ya. Efendim. Ne mi gittin sen? Efendim. Neyse. Peygamberimiz dedi ki bir daha bunu kimseye söylemenin manası yok. Burada kalsın derken durur mu? Hemen söylediler birbirlerine. Bu sefer peygamberimize bunu dedi de peygamber dedi ki hanımına ben sana demedim bunu kimseye söyleme. Şimdi bunu böyle yayıldı bu şeylerin kumalarının arasına yayıldı efendim dünya kopayı. Sana kim dedi? Allah dedi bak vahiy geldi bak ayet geldi dedi. Allah dedi mi bak dedi. Ha? Bak burada 4-5 tane ayet var mı lan? Bunu anlatıyor. Ha bu konuyu. Tahrim suresi. Yani ne demek şimdi? Bunlar sizinle ne alakası var bu işin? Alakası şu. Yani Allah-u Teala peygamberimize diyor ki benim helal kıldığımı sen haram yapamazsın. Bu yetkin yok. Peygamberin yok ha. E ama şimdi bunlar diyorlar ki bizim dilediğim, ya senin dilediğine göre olur mu? Benim dilediğime göre olur diyor Allah-u Teala. Bunu anlatıyor. Bana diyor ki şimdi bak, kafandan böyle yemeklere helal haram deme ha. Kafandan sıkma ha. Şimdi bir gün gittik Kastamonu'ya. Kastamonu'da Şaban Efendi camisi var orada. Orada itikafa girermiş. O camiye abdest aldım. Gireceğim içeri. Çocuklar girdi. Çocuklarla beraber geziyoruz. İnanır mısın? 40 dakika dışarıda kaldım. Cemaat kıldı, çıktı. Telefonla konuşup canlı yayına kaldım. Canlı yayına şu. Denizdeki hayvanlar yenir mi? Şimdi birisi diyor ki demeyeceğim kim olduğunu. Yenmez. Kalamar malamar bir şeyler var midyeler fidyeler filan şunlar bunlar biliyorsunuz onları. Şimdi o içki içenler bunların isimleri ne olmuş şahane biliyorlar. Ama ben bilmiyorum tabii ama işte kalamar malamar filan diyorsunuz ya işte onlar. Yenir mi yenmez mi? Şimdi ben diyorum ki evet denizin bütün hayvanları helaldir yenir. Deniz hayvanları. O diyor ki öteki yenmez. Dedim ha ki hoca efendi okuyabilir misin ha? Telefonla konuşuyor. He. O Ankara'dan konuşuyor ben şeyden Kastamonu. Bir ayet okuyabilir misin? Başladı dans etmeye için telefonu. Ya dans etmeye lüzum yok. Bunu Allah vermiş fetvasını. Sen kimsin ben kimim dedi. Uhille leküm saydul bahri ve ta'amuhu meta'al leküm. Ne bayraktar kaldı. Git. Denizdeki avlanan hayvanların hepsi helal diyor. Bit. Ya kardeşim sen şimdi tanrı mısın dedim ya. Bırak bu tanrılığı bize şimdi. Anlıyor musunuz? Ayeti bilmezsen konuşamaz. Din adına konuşamaz. Olay bu. Şimdi bunlar da bana şimdi diyor. Bana diyor ki bak bu müşrikler böyle yaptı abi müşrikler gibi olmaz. Kafadan şimdi helal haram kıl. Bana diyor bunu şimdi ben okuyorum o böyle ya. Bunu müşrik okuyacak değil o. Ve enamun Bu hayvanlar da hürme zuhura, bunlara binilmez. Kutsal kabul ediyorlar. Bazı hayvanları kutsal kabul ediyor. Ha bu biraz geride Enam suresinde var o. Kaçıncı ayetidir o? 97 midir? Orada diyorlar. Aha şurada. Ma cealallahu min bahiratin ve la saibetin ve la vesiletin ve la hamil. Bu hayvanlara, bu hayvanları kutsallaştırdılar. Tanrı yaptılar. Anlıyor musunuz? Şimdi onun için onlara binilmez. Bu hayvanlara binilmez. Bu tür hayvanlara binilmez. Ve enamun la yedkurun esmallahi aleyhi iftiranele. Allah-u Teala'nın yarattığı bazı hayvanların da üzerine Allah'a iftira ederek ismini anmazlar. İsmini anmadan kesip yerler. Anlıyor musunuz? Bir şey anladınız mı? Bir şey anladınız mı? Ya sansüre vuruyor, mecburen. Ama geçen söyledik, epey evvel. Üzerine ismi, Allah'ın ismi anılmayan hayvanlar yenmez. Anladın mı? Bu yaptıkları iftiralar, bu yanlış fetvaları, bu uydurma şeylerden dolayı onları cezalandıracağım diyor Allah. Baba bu suçtur diyor. Bu suçtur. Benim yarattığım nimetler hakkında helal haram diyemezsin. Kafadan sıkamazsın. Onu ben yarattım. Kuluma hangisinin haram helal olduğunu ben söylerim. Anlıyor musunuz şimdi? Ha, bu konunun, bu konu nereye gidiyor? Görüyor musun? Bu sefer döndük bir daha dediler ki, bir fetva daha verdiler. Ve galu dediler ma fi butuni hadihi lenami halisatun lidukurina. Dediler ki ha bu hayvanların karnındaki yavru var ya, ha o yavru bizim erkeklerimize aittir. Kadınlar bundan yiyemez. Yani bu hayvanların doğurduğu yavru erkeklere aittir. Kadınlar bundan yiyemez. Cinsel ayrım yaptılar şimdi. Fetvalarını veriyorlar, cinsel ayrıma göre veriyorlar. Yani ve muharramun ala ezvacın, hanımlarımıza haramdır, kadınlarımıza haramdır. Yani o bahira dedikleri o tip hayvanlar, yani hangi hayvan olursa olsun, yukarıdan öyle söylüyorlar galiba, yani hangi hayvan olursa olsun öyle bir ayrım yapmışlar. Şimdi bu ayrımı biz bugün yapmıyoruz, yani bunu yapmayız bugün, ama biz bazı şeyleri kadınlar yemez, erkeklerine verirler. Ben bilirim bunları, yani Anadolu'da kadın yemez, sofraya oturmaz. Yemeği verir, en iyisini erkeğine ver. O birini geride kalanlarından yer. Öyle değil mi? Yalan mı? Yalan mı? Ha bu gençler bilmez. Ama biz biliyoruz. Ve in yekün meyteten fehum fî şüreke. Eğer o ineğin karnındaki yavru efendim ölü doğarsa, ölü ölü, o zaman müşterek yiyebilir. Hanımlarla beraber, kadınlarla beraber müşterek yiyebilir. Bak bak bak, lafa bak. Tamam. Ölüsü ortak, dirisi ortak değil. Şimdi bak, çok ince teferruata inmiş Allah-u Teala. Çok ince detayına inmiş yani konunun. Seyyizihim vasfahum. Onların bu tavsiyeleri, bu emirleri, bu düşünceleri, bu fikirleri, bu hükümlerini elbette cezalandıracağım diyor Allah. Yani yemeği bile bu kadına ait, bu erkeğe ait diye ayırmanın ne anlamı? Efendim innehu hakimun alim. Allah işlerini yerli yerinde yapan ve her şeyi bilendir. Dedi, ben o yaptıklarını biliyorum. O verdikleri fetvaları, o konuşukları, hayvanın karnındaki sağlam doğarsa erkekler yiyecek onu. Evet, ölü doğarsa müşterek. Ölüyü yiyor bu sefer. Ölü eti yiyor. Ölü, ölmüş buzağı yiyor. Yani. Veya büyütüyor onu da işte ölüyor. Yani nasıl oluyorsa. Yani hasır Nasrani Nedine. Şimdi genel bir bu hayvan ve bu çocuğunu öldürme konusunda şimdi bir değerlendirme yapacak. Genel değerlendirme yapacak. Kadı Hasran Nedine kaybettiler, iflas ettiler. Hasra iflas ettik manen. Manen iflas ettik. Ellezine katelü evladım. Çocuklarını öldürenler benim katımda manen sıfırdır bunlar. Kayıptır bu. Nasıl öldürmüşler bunu? Onu da söylüyor. Yani ne var? Anlattık işte, açlık var, utanma var, şu var, ayıp kabul etme var, var filan var var. Sefehen bi gayri ilmin. Bak. Sefehen. Sefih. Seyebulu sufeha. Der orada. İkinci sözün birinci sayfası, birinci ayet. Sefehen. Beyinsiz demek, beyinsiz. Dar kafalı. Beyinsiz. Bi gayri ilmin, bilgiyi de iterek, bilgiyi dışlayarak, baba, bir taraftan bilgiyi dışlayarak, bir taraftan dar kafalılıkla, beyinsizlikle çocuklarını öldürenler. Vay. Demek ki sefih adamlar var, beyinsiz. Orada diyor ki Allah-u Teala, efendim, tamam bu elinde. Şimdi arkadaşlar ezan başladı. Bu ayeti bitiremeyeceğiz. Bu bir gayri ilmin. Efendim çok ilginç. Sefehen kelimesi. O zaman biz bunu gelecek haftaya bırakalım. Bu ayeti kerime zaten yeni başlamıştık. Biz sıfırdan başlarız. Allah nasip ederse. Hakikaten ne zaman bu zaman geçti. Ne zaman bu hale geldi. Şaşırdım ben de. Vakit ne zaman geçtiğini bilmiyorum. Efendim geçen haftadan bir ayakkabı meselesi vardı. Burada yanlış ayakkabı alındı mı, ne oldu falan bir şeyler oldu. Efendim yanlışlık da almıştı tabii. Niye gitsin giysin başasının ayakkabısını? Efendim oluyor o bazen. Geçenlerde bizim başımıza geçti. Cenaze evinde oldu. Efendim yanlışlıkla giyildi bir ayakkabı. Sonra getirdi abi. Onu söylememi, ilan etmemi söyledi. Öyle değil mi İmam Efendi? Tamam efendim. Söyledi bana da birisi söyledi. Şimdi dışarıda bekliyor. Namazdan sonra. Namazdan sonra bekliyor yani ayakkabısını alacak. Efendim burada da işte İstanbul'un genelinde müftülükler, bütün müftülükler Kur'an kurslarına işte ihtiyaç olan her yere toplam müştereken bir havuzda toplayacakları bir para toplama durumundalar. Bize de müracaat ettiler. Siz zaten cami yapmayı seversiniz, Kur'an kursunu seversiniz. Zaten yaptınız. Burada görüyorsunuz. Hem Kur'an kursu, hem sağlık ocağı, hem cami. Maşallah, barakallah bizim cemaatimiz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatih.